گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 522. آهنگ و ترانه از جهانبخش پازوکی. در ابو عطا. اشعار متن برنامه از ناصر بخارایی، طبیب اصفهانی، کلیم کاشانی، اهلی شیرازی. غزل آواز از میرافشار و ابراهیم صحبا. گوینده آذر پژوهش. چون کعبه وصل تو مقام است سفارا، در کعبه خدا را بپرستیم خدا را. بی مطرب و ساقی نشود مجلس ما گرم، از بلبل و گل یافت چمن برگ و نوا را. دارد به سحر دعا اثرها، دست من و دامن سحرها. هر شب به امید وعده تو، چشمم شده فرش رهگذرها. زاهد به ره کعبه رود کین ره دین است، زاهد به ره کعبه رود کین ره دین است. خوش می رود اما ره مقصود نه این است. ایز صد گلبرگ نازکتر تنت، ایز صد گلبرگ نازکتر تنت، بر تو لرزانتر ز گل پیراهنت. جان به تن می آید و دل می رود از خرامان آمدن و از رفتنت. ای همه یه که به دام تن ای که به دام تن اسیرم که به دام تو اسیرم اسیر ای که به دام تو اسیرم اسیر، لذت دیوانگی لذت دیوانگی از من مگیر. ای که به دام تو اسیرم اسیر، لذت دیوانگی لذت دیوانگی از من مگیر. جان لذت دیوانگی از من مگیر. بهار آمد دگر، دنیا خوش و دلها خوش است، خانه در رهن شراب اولاست تا صحرا خوش است. در میان نیک و بد زین بیشتر هم فرق نیست، گل به سرگرمی پسندی خار هم در پا خوش است. گل به سر گرمی پسندی خار هم در پا خوش است. خدا دیده با دل هر دوتا خونه، دل من هنوز جوونه، نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه. دل من هنوز جوونه، نکنه تنها بمونه توی این عهد و زمونه. هجران درگذشت، درد ما از دست درمان درگذشت. در زمان کار عشق توست، از سر این کار نتوان درگذشت. Thank you. شب تو را به ما سر مهر و وفا نبود اون گرمی و محبت و شور و صفا بیگانوار می نگرستی به چشم این شرط دوستداری رسم وفا خبر ندارد سر در کنار جانان کین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان من ترک مهر اینان بر خود نمی پسندم بگذار تا بیاید بر من جفای آنان مسکینی و غریبی از حد گذشت ما را، بر ما اگر ببخشی وقت است وقت یارا. چون رحمت تو گردد افزون ز عذر خواهی، هرچند بی گناهم عذر آورم خطا را. زبان افتادم، دین و دل از کف دادم، دین و دل از کف دادم. این بود گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 522.